انو علاوه چې ما دون احسان در باندې وکي ته د خبرو ته غوښ منې سه خپل کار ته جریان ورلره ورکه په پای کې دا خبره کوي ونه بي علي سلام ته نو وس ترجمه دا اول مؤمنانو ته د شکر امر دی یا ايها الذين يا حق خلق امنو چې دی ایمان راوړی دی اذكروا الله اذكروا تسيات کی الله الله پاک څونه قدر ذکرا کثیرا په ډیر ذکر سره ور کثیر ور سره ذکر کی دا بس شکر دی نو اذكر الله کی چدی ټول عبادت را چې کوم عبادت تکایه دا عبادت ک په زړه سره یې چې په زړه کې انسان یقین ساتي چې دا الله عز وجل څه چې پر امین حق دی دا نو وکي د زړه ذکر دی یا که په ارکان سره یې په د اندامو سره ولاړې پر لمانځه باندې رکو کوي سجده کوي ته په دا خپل بدن باندې د الله ذکر کوي رکو جم ذکر دی دا سجده جم ذکر دی قیام کې هم ذکر دی چې په تحیات ناس جم ذکر دی که په جهاد کې هم ذکر دی که په خوله روژه یې هم ذکر دی په دا اذکر الله کې چې دی ګرد عبادت را ولې ټول د الله تعالی د ذکر پر بنیاد کول کیږي او دا د اندامو عبادت پک شکرال دجی بدم پک شکرال کته په قیام کې ولاړ قرات کې ادم ذکر سو ک په رکوع کې تسبیحات و ادم ذکر سو ک په سجده کې تسبیحات و ادم ذکر سو ک په تحیات ناس تحیات لله ادم ګرځ ذکر دی نو اذكر الله دا غس یو جامع جمله د توکر ول سو چې ما ول د زړه اعمال او د بدن اعمال او د جیوی دا ګرد په پکشي کې داخل سه په ذکر کې او دا کوي ګسیران یې ورسره ذکر کوي چې ډیر ذکر کوي نو دا د هغه احسان بدله ده چې الله را باندې کړ دي چې محمد علی السلام یې مشترک کړی دی یا ایها الذین خلقوا امنوا چې ایمان مرا وړی دی اذكروا تسیات کی الله الله پاک په زړه یاد کی او په بدن یاد کی او په خوله یاد کی ذکرا کثیرا ډیر ذکر یې وکړي فسه وسبحوه وسبحوا تسبحك بياك هو دج الله بكره وخك سهر واصيلا او كما شام كي بكره دا سار وخت ته ویل کیج چې وسوک وخت را غلی برای جئتو بكره زتات بخي وخت را لمانا سار وخت نو دغه بكره معنا سهر واصيل اغه ما شام ته وای وست دې مطلب دا ندی چې الله پاک وای ته پلس ار یادو بیا ما شام یادو د ورځې ګرځره چټی چ کول دیغه کوي دا داسې جمله دلته کارول سوې ده لکه سړی چې پر یو چا باندې یو وخت خپل احسان اچي براوي زه سهار ماښام ستا په خدمت کې نه وم ولاړ دا سهار ماښام چې ده یاد کې دا سهار ماښام نه دی مراد منه ګرد عمر سهار چې مراد ګرد ورځ چې د ماښام چې ګرد شپه شي یعنی ما ژر ستا په خدمت کې سپینه کړه دا مطلب یې دغه شو نو دلته ما لا دغه سی وای چې تاسو پکې د الله په بیان کې بکره تن واصله سهار ماښام څه معنی په ورځ په شپه کې معنی چې چې مور کوي اوس وخت اوس نو د دې دوه جملو څنګه ښه پیدا راووتل اوله جمله چې اذكر الله ذکرا كثيرا تراغ عبادات ګرد الله جس ولا کد زړه عبادت وو کد بدن عبادت وو کد جیب او غف اذكر الله کدا داخل سره او فوسبحوه بكره واصلا کی زمانی ګرد داخل کی چې په ګرد زمانه کې کا ګرد عبادت کا په ګرد زمانه کې کا نو دا بر شکر شو کدا اس په خبر اوسې سپېدې لاس په اولو جمله کې کوم خبر راوښول چې عبادت ګرځد کشي چې عبادت فسني چې اوسه کوي یب څه پرېږدي یا الله پاک ول ګرځد کوه اذكروا کې ټوله په دغه کې راجام کړ او بیا د سي چې وخت کوي یا وخت نه کوي هغه د تو ورچ وسبحوه بكره واصله على الدوام کې ګرځد مریا کې وینو نو دا خو الله تعالی امر وکي مؤمنانو ته د مؤمن په نامه خطاب ورته کوي یا ايها الذين امنوا فسی الله فرمایي چې الله لکه دغه رحمت چې پر تاسو کړی وو چې دا محمد علی السلام درته راولېږي او هغه خاتم النبیین دی لکه دا احسان چې کړی دی نور احسانونه هم در باندې کوي هو دغه الله الذي هغه ذات دی یصلی چې رحمت کوي علیکم پر تاسو باندې وملائکته او ملائکه دده هم دا صلات په معنا سره د رحمت دی صلات په معنا سره ونه مشت نسبت واخلي چې مش پر نبی علی السلام صلات وای هغه به هغه دعا د په نزول د رحمت چې مش دعا کوو د الله څخه چې پر نبی علی السلام رحمت وکړي چې الله ته نسبت وسی برای نو خپل رحمت مراد چې الله پاک رحمت کی د سینې چې الله دعا په رحمت کی الله نو د چات دعا کین دعا خو چې عاجز سړی د بل څه غواړي نو الله تعالی نه عجز بلا عجز لري خو نه لري د چات زموږ د پر رحمت غواړي خپل رحمت کی په دې خبره کې دای ستې سپویږي موږ پر نبی علی السلام درود وای موږ رحمت پر کو پر نبی علی السلام یا موږ د الله څخه رحمت ورته غواړو الله چې پر موږ باندې صلات کی څه معنی پر موږ په خپل رحمت نازلی ده سوای

شمع عمل را سره کی بلن اخر دغه چاله را من سلام وای د اسوی تحیته سوغات هم دغه مؤمنان د چا د طرفه چدی ته سوغات ورکول کیږي د الله د طرف دا په کوم ورځ یوم په هغه ورځ یلقونه چې دی یو ځای کیږي هو د الله سره سلام سلام دی تحیته سوغات چې په حدیث کې ما راځي چې الله ورته وایي السلام علیکم شنو دا خود دی هغه معنوي منقبت سو سړی چې چاته د غور کې عزت سلام ورته وایي نو په سلام خو هغه نه مړیږي نه کالي پکیږي واخو نه پکیږي خو معنوي احترام ورته ښکاره کوي چې ته معنوي ما ته محترم یې نو دلته چې الله په ورځ قیامت پر دوی سلام وایي دا خو معنوي احترام سو دا ظاهري و د بدن احترام یې کم دی هغه دا دی واعد لهم اجرا کریما واعد او الله برابر کړی دی لهم د پاره دغه مؤمنان اجرا کریما ډیر عزت من اجر و مزدوري عزت من اجر و مزدوري نو دغه د چبارانو په د جنت کې چې دي فيها ما لا عين رات فدې کې اغه شي اندي چې سترګو نه دي لیدلې تر اوسه پورې اغه نعمتونه دي چې ار نعمت را اخلي او تو به متشابهات ته چې سره ورته دي خوند د ابل سجلای نو دا رقم رقم د بدن اعزاز چې د ته د اجر کریم اماده دي معنا مزدوري چې هغه خوراکونه دي اغه یا اغه شربتونه دي چاغه د شراب ولید د شیدو ولید د عسل ولید د اوبو ولید کدای څه خبره وس په دلیاس نو په دغه ځای کې تحیته هم یوم یلقونه سلام دا هغه معنوي رفعت مؤمنانو ښکارا کی په دا اعد لهم اجرا کریما کې دا سوري او جسدی انعام د دې چې د پر بدن هم دغه سي انعام الله کې لك هغه د سر چې معنوي احترام ورور کړی دی کدای څه خبره پويږي او اعد الله اما د کړی دی لهم دی لر اجرا مزدوري کریما عزتمن عزتمن سبب عزتمن سبب دا دی لکه اسړی چې ملمت شي نو یو خو شی خوندوري بلې په یو داسې د عزت په لور شو پر یو داسې سترخانو په ناز په ادب ورته ژدي نو دغه د دې لپاره الله په جنت کې آماده کړی دی چې حور او غلمان ګرځي د خدمت کې نو تر دغه ځایه پورې مال پر مؤمن باندې د شکر امر وکړي چې د هغه نعمت شکرې ادا کړي په اذکر الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره واصیلا چې دا خدای شکر امر ورته وکړي ورسره د الله تعالی د احسان ورته ذکر کړي چې الله خو پر تای وایي هغه احسان نو کړی چې محمد علی السلام ته نبی درجه جوړي دا احسانونه هم کړی چې ولاتونه در باندې کې رحمتونه نازلې هم په دې دنیا کې د ظلمات څخه د کوپر و نور ته باسي د ایمان او هم په دې دنیا په هغه دنیا کې چې دی و تا تعالی تعالی سلام در اچي تا چې دسې د خوراک د چشنګ شیان آمده کړي دي چې د عزت هڅه ډک اوس نو خبره رااله وه رسول علیه السلام ته الله خطاب کوي او نبی علیه السلام ته وایي چې نو ته ما دونه محترم کړې د دغه مؤمنانو سره چې دغه احسانونه خو کیږي خو ګرځي د نبی علیه السلام په توپیر زموږ سره کیږي ولا قاری کته پوهیږي په خبره د کوپر د تاریکی څخه چې و نور ته موږ رالو د ایمان دا وسه چا برکت خود محمد علیه السلام نیکه محمد علیه السلام راغلی نوای نور بغیر سره پر مزکه نوای الہی نور رونا چې معنا دا د وحی هدایت بیا نو چې د اصحابو د په امر قربانی نوای ورکړي نو زموږ د اندوانو سفر کوو موږ به یو غایو یو بل بته یو قبر ته سجده کولای خدا د رسول علی السلام په توپیل دغه په برکت مشترک ورسوي چې الله تعالی پر موږ باندې هغه د هغه دنیا احسانونه کوي خوم د په برکت کې نو الله او نبی علی السلام ته چې ستادونه مرتبه ده چې ستادورو د مؤمنانو سره دا معاملې کول کیږي چې ستادورو دا معاملې سره کیږي نو ستان نور دغه درجه دا د زیوس بیانوم الله پاک وس په قران کریم کې وایي زبر راوایم په پای کې نو برابر ته وایي وای نو ستاسو په هم دغه ده چې ته به نو بره خانه بده د کفار په خبرو باندې ته دغه نغټ مرتبه سره چې کوم څوک ستا سره زه د تورن کې بدر پسوي وایي دي خو ته پر خپل رتبه باندې ډاډه او باورې وسه چې ما دونه رتبه د ما په توپیر د اوغه وخت څخه چې نبی علی السلام علیه پاسه ورسوي دی بیا د قیامت چې سونه مؤمنان نزي ګرد د نبی علی السلام د برکت د نعمتونو خوري کې نخره او بل خپل مرتبه سونه د مرتبه وسل تعالی تعالی بیانې یا ایها النبی ای نبی مشتسب کرا شرکوا غی یا ایها الذين امنوا مؤمنان ته خطاب دا نبی ته دغه مؤمنان د پاره چکم نبی دی واغه ته خطاب کی یا ایها النبی ای نبی ای نبی شخص مش ارسلنا مجل جلکته شاهدا شاهدی ورکوونک د شاهدان سره سرکاری شاهد سرکاری شاهد دا غدی چی دی ام مدعی دی ام شاهد دی دا غټه درجه ده په ګرد دنیا کې دا رقم نو سچ سره دی شاهد دی مدعی